marit n-om de treabă, aici vin oameni de seamă, un pahar cu vin se soarbă, lacă să se afra poveană. Căci marit n-om de treabă, aici vin oameni de seamă, un pahar cu vin se soarbă, bei un putfat la sau o sticlă de cotna. Dacă vin să petreci, nu-ți mai vine să mai pleci. Te ieși un grătar, bei pahar după pahar. Să petreci până-n zori, că din asta n-ai să mori. Cârciumar-a dat mulți bani să aducă și lăutari. Lăutarii spre sprânceană, la căsuța prahoveană. Cârciumar-a dat mulți bani să aducă și lăutari. Lăutarii spre sprânceană, la căsuța prahoveană. Pe iurmut fatlar sau o sticlă de cotnar. Dacă vin să petreci, nu-ți mai vine să mai pleci. Te ieși un grătar, bei pahar după pahar. Să petreci până-n zori, că din asta n-ai să mori. Mărița e frumoasă, servește la masă, zâmbește la oricine, ca să-i meargă vinul bine. Crâșmărița e frumoasă, dar nu servește la masă, zâmbește la oricine, ca să-i meargă vinul bine. Pe urmut fatlar sau o sticlă de cotna. Dacă vin să petreci, nu-ți mai vine să mai pleci. Te ieși un grătar, bei pahar după pahar. Să petreci până-n zori, că din asta n-ai să mori.